من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. محترم arkadaşlar, bu haftaki dersimizde inşallah kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 96. sırasında yer almış Alak suresi diye bilinen bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu haftaki dersimizde bu sureyi tanımaya çalışacağız. Ulemanın tahkikiyle, alimlerimizin tahkikiyle Alak suresinin okuduğum şu ilk 5 ayeti Allah'ın Resulüne ilk gelen vahidir. Buhari Hazreti Ayşe radıyallahu anha hazretlerinden rivayet eder. Bu Alak suresinin ilk 5 ayeti peygamberimize gelen ilk vahiy idi. Bundan sonra kella innel insane leyatga ayetinden itibaren surenin sonuna kadar olan ikinci bölümde Allah'ın Resulü Müddessir ve Müzzemmil surelerinin ilk ayetleri geldikten sonra Kabe'nin avlusunda namaz kılmaya başladığı ve Ebu Cehil'in kainatın seyyidini bu işten engelleme adına büyük tehditler savurarak onu engellemeye çalıştığı bir dönemde gelmiştir. İlk vahiy ile alakalı rivayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın Resulü kendini içinde bulduğu toplumdan ve bu toplumun gidişatından, yaşantısından memnun değildi. Peygamberimiz toplumdan iraz ediyor, Mekke'yi terk ediyor ve inzivaya çekiliyordu. Tabi o esnada peygamberlikle ilgisi alakası yoktu. Peygamberliği de, nübüvveti de, risaleti de bilmiyordu, tanımıyordu. Çaresizlik ve belki de önceki peygamberlerin deneyimi onu inzivaya sevk etti. Hazreti Hatice ve toplum Ramazan ve Haç aylarını bilmektedir. Allah'ın Resulü genellikle Ramazan günlerinde Mekke'yi terk ederdi. Mekke'nin dışında inzivaya çekilirdi. İşte böyle bir Ramazan günü yine kainatın efendisi toplumdan iraz etmiş, Mekke'yi terk etmiş. Nur Dağı'ndaki Hıra Mağarası'na çekilmiş. Orada bilebildiğince, anlayabildiğince tefekkürle meşguldü. Bir ara bir ses onun tefekkürünü bozdu. Birisi Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ikra diyordu. Oku ey Muhammed. Allah'ın Resulü çok telaşlandı, çok korktu. Niye uğradığını anlayamadı ve dedi ki ma ene biqari'in. Ben okumasını bilmem dedi. Gerçekten de Allah'ın Resulü o günün insanının bildiği manada okuma yazma bilmiyordu. Bir mektep medrese görmemişti. Baba ana onu eğitmemişti. İçinde bulunduğu toplum da bu konuda onu yetiştirecek güçte değildi. Allah'ın Resulü buyurdu ki "Mâ ene biqari'in." Ben okumasını bilmem dedi. O kişi peygamberimizi iyice bir sıkıştırdı. Hatta kendi ifadesine göre ey kemikleri birbirine değecek biçimde sıkıştırdı. Sonra dedi ki ikra, oku. Yine Allah'ın Resulü ma ene biqari'in, ben okumasını bilmem dedi. Bazılarının dediği gibi gelen o Cebrail peygamberimize bir metni gösterdi de al bunu yüzünden oku demedi. Arkadaşlar, bu vahyin bir parçasıydı. Vahyin devamı vardı ama Allah'ın Resulü henüz peygamberliğin ne demek olduğunu bilmediği için, henüz risaleti ve vahyi tanımadığı için vahyin atmosferine giremedi de acele etti. Ma ana biqari'in dedi. Halbuki biraz sabretseydi vahyin devamı gelecekti. Mesela ben ikimizden birisine desem ki Ahmet namaz kıl desem ve Ahmet o anda namaz kılması gerektiğini zannetse ve hemen namaz kılmaya kalsa, sonra ben tutsam Ahmet'i iyice bir sıksam, yerine otursam, sonra desem ki Ahmet namaz kıl, Ahmet yine namaz kılmaya kalsa, o anda namaz kılması gerektiğine dair emir verdiğimi zannetse, namaz kılmaya kalsa, ben yine iyice bir sıksam, yerine otursam, işte bu buna benzer. Halbuki Ahmet biraz sabretseydi benim sözümün devamında şunlar gelecekti: Ahmet namaz kıl, namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoy diyecektim. Ama Ahmet sabretmediği için hemen namaz kılmaya kalktı. İşte Allah'ın Resulü de vahyin ne demek olduğunu bilmiyordu, sonunda nelerin geleceğini bilmiyordu, vahyin atmosferine giremedi de ma ana biqari'in dedi. Ben okumasını bilmem dedi, acele etti Allah'ın Resulü. İşte ilk vahiy peygamberimize böyle geliyordu. Allah'ın Resulü son derece korktu, niye uğradığını anlayamadı ve hemen evine döndü. Biraz sakinleşti ve durumu Hazreti Hatice anamıza anlattı. Peygamberimizin zevcesi Hatice anamıza anlattı. Hatice anamız dedi ki, Allah'a yemin ederim ki ey Muhammed, Allah seni hiçbir zaman rezil etmek istemez. Çünkü sen bildiğim kadarıyla, herkesin bildiği kadarıyla düşmüşü kaldıran, ağlayanı güldüren, sırtında yükü olanın yükünü hafifleten, derdi olanın derdini, gamını, çilesini gideren bir insansın. Allah'a yemin ederim ki Allah seni rezil ve perişan etmek istemez. Hem sen üzülme, o geldiği zaman cin midir, melek midir bunu anlarız. O geldiği zaman ben başörtümü açarım. Eğer o bir melekse, başörtünün açıldığı bir yerde durmaz, o gider, onun cin ya da melek olduğunu anlarız dedi. Demek ki firasetli kadın, dirayetli kadın, belki kadınlık dünyasının efendisi Hatice anamız peygamberimizi böyle teselli etti. Yine şunu anlıyoruz ki o devirde baş örtmek varmış. Sonra peygamberimizi aldı, Varaka'nın yanına götürdü. Varaka Hatice anamızın akrabasıydı. Varaka Tevrat'ı ve İncil'i bilen bir adamdı. Allah'ın Resulü başından geçenleri ona anlattı. Varaka da dedi ki, Allah'a yemin ederim ki ey Muhammed, bu sana gelen, Musa'ya gelen namustur. Sen Allah'ın nebisisin. Keşke uzunca yaşasaydım da peygamber olduğum zaman sana yardımcı olsaydım, sana iman etseydim. Keşke kavmin seni Mekke'den sürdüğü zaman sana muzahir olsaydım. Allah'ın Resulü teessür içinde, ne kavmim beni Mekke'den, vatanımdan sürecek mi dedi. Varaka dedi ki, hiçbir peygamber yok ki Allah'tan getirdiği mesajı insanlara ulaştırsın da insanlar onu memleketinden sürmesin. Varaka dedi ki, bu Allah'tan gelen vahiydir. Arkadaşlar, vahiy bu konu Alak suresiyle üzerinde kısaca durmak zorunda olduğumuz bir konu. Nasıl oldu, nasıl oluyordu, nasıl geliyordu, mahiyetini, iç yüzünü ancak Allah bilir. Şu kadarını söyleyelim, vahiy Allah'ın bilgisini yerdeki seçtiği herhangi bir peygamberine, herhangi bir insana ulaştırmasıdır. Vahyin tarifi budur. Düşünün, kabir olan, mütekebbir olan, cebbar olan, kahhar olan, zaman ve mekandan uzak olan, zaman onun elinde, mekan onun elinde, öyle büyük bir Allah düşünün ve bu Allah yerde seçtiği bir insana kendi bilgisini aktarıyor. Bu ne muazzam bir şeydir. İşte vahiy budur. Bakın, bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur: وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. İnsanlar Allah'ın kadrini, kıymetini gereği gibi takdir edemediler, bilemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Öyle büyük bir Allah ki, öyle azim bir Allah ki, tüm arz, tüm dünya kıyamet günü o Allah'ın avucundadır, kabzasındadır. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِنِهِ. Yedi kat sema da, dünyadan milyarlarca daha büyük olan yedi kat sema da yine Cenab-ı Hakk'ın sağ elinde dürülmüştür. Böyle büyük bir Allah düşünün, böyle azim bir Allah düşünün ve bu Allah çok küçük bir dünyanın içinde çok küçük bir insana bilgisini aktarıyor. Bu ne muazzam bir şeydir. İşte vahiy budur. Arkadaşlar, işte Rabbimizin son elçisine gönderdiği İlk vahiy budur. Acaba neden Rabbimiz işe buradan başladı? Neden ilk ayeti kerimesinde ikra oku emrini verdi? Belki de böyle bir sual zahittir. Çünkü Kur'an'ın başka hiçbir yerinde bu konuda bir açıklama göremiyoruz. Resul-i Ekrem'den de bu mevzuda herhangi bir açıklama varid olmamıştır. Fakat arkadaşlar, aynı çizgiyi takip etmek zorunda olan bizler, aynı metodu takip etmek zorunda olan bizler, aynı örnekliliği takip etmek zorunda olan bizler, bunu çok iyi düşünüp anlamak zorundayız. Allah buradan başladıysa biz de buradan başlamak zorundayız. Biz de okumakla işe başlamak zorundayız. Bir toplum ki o toplum alabildiğine vahşi, alabildiğine cahil, cehaletin zirvesinde, kulluk ve rububiyet konusunda insanlar ortaklık içinde, şirket içinde. O kadar çok Rab var ki toplumda, kim Rab, kim kul birbirine karışmış. İnsanlar yaratılışlarından habersiz. Nasıl oldu, nasıl yaratıldık, kim var etti, ne için var etti, nasıl yaratıldık, kimse bunu düşünmüyor. Herkes kendisinin bilgi sahibi olduğunu, herkes kendisinin güç kuvvet sahibi olduğunu zannediyor. İşte böyle bir topluma ve uzun yıllar vahiy gelmeyen bir bölgeye gelen ilk vahiy ikra diye başlıyor. Arkadaşlar, ikra oku demektir. Eğer ayet-i kerime bu kadarıyla kalsaydı, yani Rabbimiz oku deseydi, ayet bu kadar kalsaydı ve aldığı ayetlerin tümünü kendilerine aktarmak zorunda olduğu insanlara Allah'ın Resulü bu kadar tebliğ etseydi, okuyun deseydi, toplumla peygamberin arası açılmayacaktı. Yani toplumla peygamberin arasında bir sürtüşme söz konusu olmayacaktı. Çünkü o toplumda herkes okuyordu. Allah'ın Resulü okuyun deseydi, ayet bu kadarıyla kalsaydı, toplumla peygamberin arası açılmayacaktı. Çünkü o toplumda herkes okuyordu. Bu toplum da öyle. Bugün herkes okuyor. Uyku hariç bu toplumun insanları sürekli okuyor. En azından 5-6 saat günlük televizyon okuyor bu toplumun insanı. Radyo okuyor birkaç saat, sonra gazete okuyor, dergi okuyor, mecma okuyor. Plakaları okuyor, plaka numaralarını okuyor, vitrinleri okuyor, reklamları okuyor. Sürekli okuyor bugünün insanı. O gün okuyorlardı, şairleri okuyorlardı, Muallakay-ı Seba'yı okuyorlardı, kahinleri okuyorlardı, ekonomik güce sahip olanları okuyorlardı, para babalarını okuyorlardı, hatta ukazlar tertip ediyorlar, okuma seferberlikleri ilan ediyorlardı. Eğer Allah'ın Resulü o gün insanlara okuyun deseydi, o gün insanıyla peygamberimizin arasında bir sürtüşme çıkmayacaktı. Diyeceklerdi ki, yahu biz zaten okuyoruz, işte biz hep okuyoruz diyeceklerdi. Ama ayet bu kadar kalmadı. Dedi ki Rabbimiz, Bismi Rabbik. Rabbin adına, Rabbin namına, Rabbin hesabına ve Rabbinden geleni oku. Öyle değil, isim biraz değişti. Okunacak şeyin vasfı biraz değişti. Ama ayet bu kadarıyla kalsaydı, peygamberimiz çevresindekilere Rabbiniz adına okuyun, Rabbiniz hesabına okuyun ve Rabbinizden geleni okuyun deseydi yine bir problem çıkmayacaktı. Çünkü insanlar kimi Rab kabul etmişse onun adına okuyacaktı, onun namını okuyacaktı ve ondan geleni okuyacaktı. Diyeceklerdi ki ya Rab olarak bizim Lat'ımız var, Menat'ımız var, Uzza'mız var, filan zatımız var, filan efendimiz var. Biz onun namını okuruz, onun hesabını okuruz, ondan geleni okuruz, ondan gelenle bilgileniriz diyeceklerdi ve iş bitecekti. Ama ayet bu kadarıyla da kalmadı. Rabbimiz buyurdu ki, اَلَّذ۪ي halak. Her Rab'dan geleni değil, her Rab adına değil, yaratan Rab'dan geleni, yaratan Rabbin adına oku, yaratan Rabbin hesabını oku. Ha, iş biraz değişti. Arkadaşlar, birileri benim anam olabilir, birileri beni doğurmuş olabilir, birileri benim rızkımı temin etmiş olabilir, birileri benim amirim, birileri benim memurum olabilir, müdürüm olabilir, devletim, reisim olabilir. Fakat bunların hiçbirisi beni yaratmadı ki. İşte sahte Rabları kendisinden ayırma adına Rabbimiz buyurdu ki, piyasada bizi kendilerine kulluğa çağıran yüzlerce sahte Rab olabilir. İşte bu sahte Rablardan kendisini ayırma adına Rabbimiz buyurdu ki, اَلَّذ۪ي halak, yaratan Rabbin adıyla oku. İş biraz daha aydınlığa çıkmış oldu. Öyleyse arkadaşlar, yaratan Rab'den geleni okuyacağız, yaratan Rabbin adına okuyacağız, yaratan Rabbin namına okuyacağız Ve bir de okuyanı yaratıcı Rabbin rızasına götürücü olan okuyacağız. Sahte Rablardan bilgilenmek batıldır. Sahte Rablardan geleni okumak batıldır. Sahte Rablar adına okumak batıldır. Sahte Rablardan bilgilenmek batıldır. Ancak şunu söyleyeyim. Zaten sahte Rablardan gelene bilgi denmez, ilim denmez. Arkadaşlar biz bilgiyi ikiye ayırıyoruz. Bir ilim, bir de zan. Eğer okunan şey hayatta geçerliliği yoksa, hayata intibak imkanı yoksa, yani kullanım alanı yoksa, sana yaratıcı Rab'dan gelmiyorsa okuduğumuz şey, bir de okuyanı yaratıcı Rab'bin rızasına götürmüyorsa okunan şey, o zandan ibarettir. O zandır. Mesela dediler ki ana sütü çocuk için zararlıdır. Zandan ibarettir. İlim söyledi bunu ama zandan ibarettir. Niye söylediler? İman ettikleri mamayı çocuk yiyeceklerini satabilmek için söylediler bunu. Zandan ibarettir. Dediler ki tereyağı zararlıdır. Zandan ibarettir. Ne için dediler bunu? Halk tabakası, avam tabakası tereyağı yemesin ki üst tabakaya bolca tereyağı çıksın. Zandan ibarettir. Hindistan'da inek yasağı konmalıydı ki İngiltere'ye bolca et gidebilsin. Bu yasağı koydular Hindistan'da. İnek yasağını koydular. Tabulaştırdılar ineği. Sebep neydi? Hindistan halkı inek yemesin de İngiltere'ye bolca inek gitsin. Evinizde yanan, fazla yanan ikinci ya da ikinci lambayı söndürün, üçüncü lambayı söndürün dediler. Sebep? Söndürün ki gece kulüplerine, kumarhanelere bolca ışık gitsin. Ya da talebenin kafasını matematikle, fizikle, kimyayla, kurbanın bağırsağıyla, Fujiyama yanardağıyla, Everest tepesiyle öyle bir doldurun ki oraya sığacak vahye, Kur'an'a yer kalmasın. Sünnete yer kalmasın. Bunların hepsi zandan ibarettir. Arkadaşlar, zan nedir? Zan, vahyin dışında olan her şey zandır. Kur'an ve sünnete dayanmayan her şey zandır. Ve bir de bizden amel istemeyen her şey zandır ve boştur. Bir şey öğrendiniz. Öğrendiğiniz şey eğer sizden bir amel istemiyorsa, sizi bir amele sevk etmiyorsa o zandan ibarettir. Mesela peri bilgisi öğrendiniz, peri. Ne işe yarar bu? Hayatta kullanma alanı yoktur. Sizden bir amel de istemiyor. Ama melek bilgisi öğrenseniz o zan değildir, o ilimdir. Çünkü sizi amele sevk edecektir. Hiç kimse çevrenizde olmasa bile örtünmek zorundasınız. Bak sizi amele sevk etti. Cennet bilgisi öğrendiniz, ahiret bilgisi öğrendiniz. Müslümanca yaşamak zorunda olacaksınız. Cehennemden kurtulma adına bir gayretin içine gireceksiniz. İşte bu bizden amel istiyor. Öyleyse arkadaşlar, yaratıcı Rab'den geleni okuyacağız ve okuyanı da yaratıcı Rab'bin rızasına götürücü olanı okuyacağız. Şöyle diyeyim bakın. Yaratıcı Rab'den geleni okuduğu halde kişi eğer yaratıcı Rab'bin rızasını kazanma adına okumuyorsa, doktora adına, diploma adına, makam adına, mevki adına, sosyal bir statü elde etme adına, iyi bir kadınla evlenme adına, para kazanma adına, kitap yazma adına eğer okumuşsa hadisi veya ayeti, bu da okuma değildir. Yaratıcı Rab'den gelecek okuyacağım şey ama okuyanı da yaratıcı Rab'bin rızasına götürücü olacak. Mesela adam feraiz ilmini öğreniyor. Sebep ne? Bana gelsinler. Bana müracaat etsinler. Müracaat kaynağı olayım diye. Güzel biliyor desinler diye. Feraiz ilmiyle yerde Allah'ın feraiz konusundaki hakimiyetini kurma adına, gerçekleştirme adına değil. İşte bu okuma da okuma değildir. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Okuma eşittir. Okuma başkalarına anlatma, uygulama ve hasbi olma. Böyle diyeceğiz. Bir daha söyleyeyim. Okuma eşittir. Okuma artı başkalarına okuma, artı uygulama, artı hasbi olma. Okuyalım, okuyalım ama okuduğumuzu başkalarına anlatmayacaksak ne kıymeti var bu okumanın? Okuyalım, okuyalım ama okuduğumuzu hayatımızda uygulamayacaksak ne kıymeti var bu okumanın? Okuyalım, okuyalım ama okumanın sonunda hasbi olmayacaksak, yani yalnız Allah'a götürücü, Allah'ın rızasına ve cennete götürücü bir niyetle okumayacaksak, para kazanma adına, sosyal bir statü elde etme adına okuyacaksak, bu okumada okuma değildir. Arkadaşlar, Allah'ın Resulü önce kendisi okurdu, sonra okuduğunu nefsinde yaşardı, uygulardı, sonra onun en küçük bir parçasını bile gizlemeden onu çevresine aktarırdı ve bu konuda da hasbi davranırdı, Allah için bu işi yapardı. İşte ellezî halak deyince iş bitti. Ve arkadaşlar bakın, Allah'ın Resulü bu sure gelinceye kadar okuma yazma bilmiyordu. Hani öyle dedi ya, ma ana bi kari'in dedi ya, ben okuma bilmem dedi ya, bu sure gelir gelmez, yani kendisine vahiy gelir gelmez Allah'ın Resulü okur oluverdi. Tekvini bir iradeyle Allah ona oku dedi ve o okumaya başlayıverdi. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Vahyi tanımadan Peygamberimiz okur yazar değildi. Vahyi tanıdıktan sonra Peygamberimiz okur yazar oldu. Öyleyse savaşta profesör bile olsa, ordinaryus profesör bile olsa, eğer şu vahyi tanımıyorsa bir adam, Kur'an'ı ve sünneti tanımıyorsa bir adam, o cahildir, o okuma yazma bilmiyordur. Vahyi tanıyan kişi ancak okuma yazma biliyordur diyeceğiz. Sonra bakın Rabbimiz ayetin devamında şöyle buyurdu. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. O Allah ki insanı bir alaktan yarattı. Alak bir kan pıhtısı, bir kan damlası demektir. Arkadaşlar, burada insanın zikri tekrim içindir. İnsanı yüceltmek içindir. Biz biliyoruz ki Allah sadece insanın halıkı, yaratıcısı değil, tüm mahlukatın yaratıcısıdır. Ama burada sadece insandan bahsetmiş. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. Diğer mahlukattan bahsetmemiş Allah da sadece insandan bahsetmiş. Demiş ki, o Allah ki insanı bir kan pıhtısından yarattı. Sebep ne? Çünkü insan, arkadaşlar, üstündür. Ve bir de insan, ibra emrinin muhatabıdır da ondan. Hayvanlar oku emrinin muhatabı değildir, değil mi? Bitkiler de oku emrinin muhatabı değildir. Oku emrinin muhatabı insan olduğu için ve bir de insanı tekrim için, yüceltmek için Rabbimiz burada insanı zikretti. Arkadaşlar, 39. surede ancak insanın topraktan yaratıldığı anlatılacak. 39. surede. Bu ilk ayetlerinde Rabbimiz insanın topraktan yaratıldığından bahsetmedi. Çünkü o konu gaybi bir konudur. Henüz din yeni geliyordu, henüz vahiy yeni geliyordu, henüz insanlar vahye inanmıyor iken kalkıp da Cenab-ı Hakk'ın daha ilk günlerde insanın topraktan yaratıldığından bahsetmesinin manası yoktu. Çünkü öyle yapsaydı Mekkeliler ortalığı velveleye verecekti. Gaybi bir konu, inanmak da zor. Ama insanın alaktan yaratılması güneş kadar açıktır, ay kadar bedidir. Çünkü bir çocuğa dahi söyleseniz, insan babanın ihliliğinden ana rahmine atılan bir damla sudan meydana gelmiştir diye bugün herkes reddetmez, bunu kabullenir. İşte Rabbimiz insanın topraktan yaratılması meselesini çok sonraya bıraktı. 39. surede gelecek. Burada insanın alaktan yaratıldığını anlattı. Arkadaşlar, bunun zikri bir de bize şunu anlatır. Allah karşısında bilgi iddiasında bulunanlar. Allah bilirse biz de biliriz. Evimizin tefrişi konusunda biz de bilgi sahibiyiz. Çocuğumuza nasıl bir eğitim vereceğiz biz de biliriz. Miras hukukunu biz de biliriz. Ekonomiyi biz de biliriz. Alışverişi biz de biliriz. Ticaretten biz de anlarız. Kılık kıyafeti biz de biliriz. Diyenler var ya, yani Allah karşısında bilgi iddia edenler var ya, ya da Allah karşısında güç iddia edenler. Sen varsan biz de varız. Senin cehennemin varsa bizim de hapishanemiz vardır. Senin asman kesmen varsa biz de asar keseriz. Biz istedik mi kestiririz sakallarınızı. Biz istedik mi açtırırız başörtülerinizi. Biz istedik mi çıkarırız sarıklarınızı gibi Allah karşısında güç iddia edenler, varlık iddia edenler şunu hiçbir zaman unutmamalıdır ki sen bir damla su idin. Elinize değdiği zaman, elbisenize bulaştığı zaman yıkama lüzumunu duyacağınız pis, hor, hakir keyfiyeti olmayan bir damla su idin. Akıldan mahrum, bilgiden mahrum, elden ayaktan mahrum, gözü kulağı olmayan, düşüncesi tefekkürü olmayan bir damla su düşünün. İnsanın aslı budur. Sen böyle bir damla su iken sana seni tanıtan, sana kendini tanıtan, sana çevreni tanıtan, sana Rabbini tanıtan, sana vahiy göndererek seni muhatap alıp kendi bilgisini sana aktaran Allah'ı unutuyorsun da sen başkalarının bilgisiyle, başka Rablerden gelen bilgilerle bilgilenmeye mi çalışıyorsun? İşte Allah bu ayet-i kerimesinde bize bunu anlatıyor. Arkadaşlar, Allah bize bildirmeseydi hiçbir şey bilemeyecektik. Allah bize bildirdi, biz bilgi sahibi olduk. Düşünün, bir damla suya Allah ilim gönderiyor, bilgi gönderiyor, onu muhatap kabul ediyor. Eğer Allah onu muhatap kabul etmeseydi, Allah bilgisi nerede, insan nerede diyeyim, nerede bilecektik biz Allah'ı? Cennet nerede, insan nerede? Melek nerede, insan nerede? cin, şeytan bilgisi nerede, insan nerede? İman nerede, insan nerede? Bütün bunları bize Allah bildirdi. Eğer Allah bildirmeseydi, bir damla suyun akılsız, fikirsiz, düşüncesiz, idraksız, elsiz, ayaksız, gözsüz, kulaksız ve güçsüz, kuvvetsiz bir damla suyun bütün bunları bilmesine imkan ve ihtimal yoktu. İşte ayet-i kerime bize bunu anlatır. Arkadaşlar, Allah bilgisiyle bilgilenmeyenlere bakıyoruz da, hiçbir şey bilmeyen, yiyen, içen, oturup kalkan ve sonra göçüp giden mahluklar olarak gelip geçip gidiyorlar. Bakın dünya üniversitelerine, konuları nedir? Farz edin ki insan. Peki dünya üniversitelerinin insan hakkındaki bilgisi nedir? Arkadaşlar, onların insan hakkındaki bilgisi sadece şu bedene dayanır. Ruhtan hiç haberleri yok. Halbuki beden insanın yarısıdır. Beden hakkındaki bilgileri de bedenin ancak %20'si kadardır. Bakın Rabbimiz ayet-i kerimenin bundan sonraki bölümünde şöyle buyurdu. İkra. Bir oku emri daha geldi bakın. İkra. Ve rabbukel ekram. Bir daha oku. Arkadaşlar bu ikinci ikra, alimlerimiz demişler ki tekittir. Yani birinci ikra emri vardı ya, oku emri vardı ya, bu ikinci oku emri tekittir. Oku, bir daha oku, yine oku, hiç durmadan oku manasına tekittir demişler. Ya da birinci ikradan maksat kendin oku, ikinci ikradan maksat okuduğunu başkalarına oku. İşte Allah'ın Resulüne iki emir geliyordu. Birinci ikrayla peygamberim kendin oku, sürekli oku. İkinci ikrayla da okuduğunu bir başkasına oku, anlat. Ya da birinci ikra metlu ayetleri okuma emriydi. Yani şu Kur'an ayetlerini oku diyordu Allah. İkinci ikrayla da meşhut ayetlerini okuma emrini veriyor. Biliyorsunuz Allah'ın iki ayeti var. Değil mi? Bir şu Kur'an'daki Allah'ın metlu ayetleri, bir de ay gibi, güneş gibi, yıldız gibi, deniz gibi, dağ gibi, ağaç gibi, insan gibi Allah'ın meşhut ayetleri vardır. Görünen ayetleri vardır. İşte birinci ikrada Rabbimiz metlu ayetleri okumamızı emrediyor. İkinci ikrada da meşhut ayetleri okumamızı emrediyor. İkra, oku. Ve rabbukel ekram. Peygamberim, senin Rabbin kerem sahibidir. Senin Rabbin kerimdir. Arkadaşlar, Rabbimiz büyük ikram sahibidir. Tüm ikramlar Rabbimizdendir. Onun ikramları saymakla bitmez ve tükenmez. Bir ayeti kerimesinde buyurur ki, يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. Ey insan, seni kerim olan Rabbine karşı ne mağrur etti? Kim mağrur etti? Kim aldattı seni? Halbuki senin Rabbin kerimdi. Senin Rabbin kerem sahibiydi. Yatılır mıydı böyle bir Allah'a? Arkadaşlar, bu ayet-i kerimeye değişik manalar verenler olmuş, batıl manalar verenler olmuş, bazı işaret tefsirleri. Demişler ki, işte bu ayet-i kerimesinde Rabbimiz bize şunu anlatır. Yarın beni hesaba çektiği zaman, niye kulluk yapmadın, niye isyan ettin diye beni hesaba çektiği zaman ben de diyeceğim ki, ya Rabbi, senin keremin beni aldattı. Sen günahlarımı örtmeseydin, ayıplarımı dünyada örtmeseydin, bir suç işleyince anında cezamı veriverseydin de onu tehir etmeseydin ben de günah işlemeyecektim. Garrani keramul kerim demişler. Bazı işaret tefsirleri. İşte keremin kerimi beni aldattı diyeceğim. Çok batıldır, çok saçmadır. Allah kerimdir, Allah kerem sahibidir ama ceza vermeyen bir Allah da israfçı bir Allah'tır, müsrif bir Allah'tır. Bu çok çok yanlış bir şeydir. Arkadaşlar, bunun manası şudur. Hani sizin bir öğretmeniniz olsa, öğretmeniniz çok iyi, çok edepli, ahlaklı, sizi düşünen birisi olsa, adil birisi olsa, sürekli size bilgi aktarsa, bilgiyi kıskanmasa, notu da kıskanmasa, notu hiç problem yapmasa ve içimizden birisi bu öğretmene karşı bir edepsizlik yapsa, onun dersinde kopya çekmeye kalsa ne denir? Ya bu adama da yapılır mı denir ya? Bu cömert adama zaten notu problem etmiyor ki adam. Niye kopya çektin? İstediğin notu veriyor zaten. Ya da farz edin ki bir adam var, evini şöyle açıvermiş size. Yiyin, için. Adam kendisi yemiyor size yediriyor. Kendisi giymiyor size giydiriyor. İkram ediyor, ihsan ediyor. O kadar ikram ediyor, ihsan ediyor ki evini kalsa da bir edepsizlik yapsa, adamın evinden bir şey çalmaya kalsa ne demek lazım? Yahu bu adama yapılır mı bu deriz ya. Zaten adam kapısını ardına kadar açmış. Yiyin, için. Malım, mülküm, her şeyim sizin demiş. O kadar cömert davranmış ki biz de kalkıyoruz böyle cömert, böyle ikram sahibi bir adama karşı hırsızlık yapmaya kalkıyoruz. İşte bu kadar abestir. İşte Rabbimiz buyurdu ki: "Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim?" Kerim olan Rabbine karşı seni ne mağrur etti? Seni ne aldattı? Halbuki senin Rabbin kerimdi, senin Rabbin kerem sahibiydi. Böyle bir Allah'a karşı bu suç işlenir miydi? Arkadaşlar, yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ buyurur. Ey insanlar, ey Müslümanlar, sakın sizi şeytan Allah'la aldatmasın. Sakın şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Peki şeytan insanı Allah'la nasıl aldatır? Allah kerim der ya, yığın yığın günah işleseniz de Allah kerim, hatalar yapsanız da Allah kerim, işlenirseniz de Allah kerim, karşı gelseniz de Allah kerim, olacaktır azar, Allah kerim filan deriz ya, işte şeytan sizi kerim olan Rabbinizde aldatmasın, kerimin keremiyle şeytan sizi aldatmasın buyurur. Arkadaşlar, Rabbimiz büyük kerimdir, Rabbimiz büyük kerem sahibidir. Öyle ki onun en büyük ikramı اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ, o insana kalemle öğretti. Arkadaşlar, suhuf ve bütün kitaplar bize kalem vasıtasıyla ulaşmıştır. Elimizdeki vahiy, Kur'an ve sünnet bize kalemle gelmiştir. Yani kalem bilgilenme amelidir. Rabbimiz kalem vasıtasıyla bizim bilgilenmemizi sağlamıştır. Bize kalem vasıtasıyla bilgisini, vahyini lütfetmiştir. Rabbimizin bize ikramı, inamı, ihsanı çok boldur. Saymakla bitmez, tükenmez. Ve fakat Rabbimizin bize en büyük ikramı kitap ikramıdır, vahiy ikramıdır, risalet ikramıdır. Ve bunların sonucunda gelen iman ikramıdır, hidayet ikramıdır. Arkadaşlar, eğer kitap vasıtasıyla, risalet vasıtasıyla bize hidayet gelmeseydi, o zaman biz dünyadaki hiçbir nimetten istifade edemeyecektik. İşte en büyük ikramı Rabbimizin اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ, kalemle öğretti. Sonra buyurdu bakın عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, o Allah insana bilmediğini öğretti. Arkadaşlar, bugün yoklayın kendinizi, bildiğimiz her şeyi bize Allah öğretti. Eğer Rabbimiz bize bildirmeseydi, bilmediklerimizi bize bildirmeseydi, onları bilmemize imkan ve ihtimal yoktu. Şu dünyadan peygamber bilgisini sökün alın, ne kalır dünyada? Arkadaşlar, onu ben söyleyeyim size. Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla bize ulaştırdığı vahiy bilgisini şu dünyadan söküp alsanız, çekip alsanız, dünyada iki şey kalır. Fesat ve kan dökücülük. İki şey kalır dünyada. Kan dökücülük ve fesat. Tüm sanatlar bile peygamber eliyle talim buyuruldu. Arkadaşlar, mezar kazma sanatını bile bize Allah anlattı. Allah öğretti. Biliyorsunuz, Hazreti Adem'in evlatlarından birisi kardeşini öldürdü. Uzun bir süre sırtında taşıdı. Mezar kazma sanatını bilmiyordu. Sonra Allah bir karga vasıtasıyla, o da bir vahiydir, Hazreti Adem'in çocuğuna mezar kazma sanatını öğretti. Düşünün, insanlar mezar kazma sanatını bilmeseydi, biz bilmeseydik ne olurdu? Ölenler öldüğü gündeki gibi kalırdı. Her gün cenaze evi, cenaze havası yaşardı. Ölen olduğu yerde kalırdı, hiç bozulmazdı. Ama o evde her gün cenaze havası eserdi. Ya da eğer koksaydı arkadaşlar, tüm şehirlerimiz berbat bir hale gelirdi. İşte Rabbimiz bize mezar kazma sanatını öğretti. Kafir dünyadaki mühendislik gibi, gemi yapma sanatı gibi, uçak yapma sanatı gibi arkadaşlar, bütün sanatlar esasen bir peygamber eliyle talim buyurulmuştur. Hatta bir rivayet var. Süleyman Aleyhisselam otlarla konuşurdu. Hangi otun hangi hastalığa şifalı olduğunu otlardan öğrenirdi. Sonra çevresindeki tabiplere söylerdi. Onlar da o ottan ilaç yapardı. Ne kadar sanat aklınıza geliyorsa, tüm sanatlar, tüm bilgiler Allah'ın peygamberlerinin eliyle talim buyurulmuştur. Arkadaşlar, biz biliyoruz ki ilmin yolu üçtür. Yani biz ilmi üç yolla öğreniriz. Bunlardan birisi vahiydir, ikincisi akıldır, üçüncüsü duyularımızdır. Biz demek ki ilmi, bilgiyi üç kaynaktan elde ederiz. Birincisi vahiydir. Vahiy arkadaşlar olduğu gibi Allah'tandır. Mesela Allah bilgisi, cin bilgisi, melek bilgisi, şeytan bilgisi, cennet bilgisi, cehennem bilgisi, iman bilgisi, küfürdür, haşirdir, neşirdir. Bütün bunları biz nereden öğrendik? direkt Allah'tan öğrendik değil mi? Allah'ın kitabıyla gönderdiği vahyinden öğrendik. Demek ki ilim elde etmenin birinci yolu neymiş? Vahiymiş. Ve o olduğu gibi Allah'tandır. Arkadaşlar, ilim elde etmenin ikinci yolu akıldır. E o da Allah'tan gelmiştir değil mi? Şu aklımızı biz kendimiz bulmadık ki, bir yerlerden satın almadık ki, bu aklımızı bize veren de Cenab-ı Hak'tır. Onu bize lütfeden de Cenab-ı Hak'tır. Kaldı ki vahiy olmasa aklın hiçbir kıymeti, hiçbir fonksiyonu yoktur. Üçüncüsü arkadaşlar, ilim elde etmenin üçüncü yolu, o da bizim duyularımızdır. Yani duyu organlarımızdır. Biz biliyoruz ki arkadaşlar, duyular mevcut yasalardan hareket eder. Yani duyu organlarımızın hareket noktası mevcut yasalardır. Sıcaklık, soğukluk gibi, işte kar gibi, yağmur gibi bir takım fizik yasaları vardır. Kimya yasaları vardır yeryüzünde. İşte arkadaşlar, duyu organlarımızın hareket noktası bu mevcut yasalardır. Mesela işte su şöyle akar, su gemiyi şöyle kaldırır, su 100 derecede kaynar, işte şu derecede donar, yukarıdan atılan bir cisim yerçekimi kuvvetiyle aşağı düşer, işte konuşulduğu zaman ses titreşimleri hava tarafından uzağa şöyle taşınır gibi, değil mi? Yerde bir takım kanunlar, yasalar vardır. Fizik kanunları ya da tabiat kanunları vardır. Bu tabiat kanunlarını, bu yasaları koyan Allah'tır. Öyleyse duyu organlarımız bu yasalardan hareket ettiğine göre, demek ki o noktada da bilgi kaynağı yine Allah'tır. Anlayamadınız galiba. Şöyle diyeyim, yerde bir takım yasalar var ya, mesela arkadaşlar, bu yasalar bir anda değişiverse, bu kanunlar bir anda değişiverse, mesela güneşten bir anda yağmur yağmaya başlayıverse, yağar mı güneşten yağmur? Yağmaz değil mi? Yani bizim tecrübelerimize göre şimdiye kadar güneşten hiç yağmur yağmadı. Öyle bir yasa yok yeryüzünde değil mi? Ama bir anda Allah bu kanunu değiştiriverse, bu kanunu koyan kim Allah? Bir anda güneşten yağmur yağmaya başlasa, bir anda suyu içmek istesem ben, su yakmaz değil mi? Su ateş değil değil mi? Ama bir anda su ateş oluverse ve beni yakıverse değil mi? Allah korusun, duyu organlarımızın verilerinin tümü boşa çıkar. Değil mi? Mevcut yasalara göre duyu organları ancak bilgi sağlar. Yani duyu organlarımızın hareket noktası mevcut yasalardır. Öyleyse arkadaşlar, şu anda bildiğimiz bu üç kaynaktan elde ettiğimiz bilgilerin tümü Allah'tandır. Öyleyse tıpkı melekler gibi sonunda biz de şunu diyeceğiz: Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi seni tesbih ederiz. Bizim hiç mi hiç ilmimiz yoktur. Hiç bilgimiz yoktur. İlla ma allamtena. Ancak senin bildirdiğin kadarıyla, ancak senin bize aktardığın kadarıyla bilgimiz vardır. Seni tesbih ve tenzih ederiz Allah'ım diyeceğiz. Böyle demek zorunda kalacağız. Arkadaşlar, işte bu Alak suresinin ilk 5 ayeti kerimesi geldi. Bundan sonra Alak suresinin bu ilk 5 ayeti kerimesinden sonra bir süre vahiy kesildi. Uzun bir süre peygamberimize vahiy gelmedi. Ondan sonra Müzzemmil suresinin ilk ayetleri ve Müddessir suresinin ilk ayetleri geldi. Arkadaşlar, Alak suresinde Allah peygamberine okuma amelini gerçekleştirmesini emretti. Ancak bu ilk surede neyin okunacağı, ne zaman okunacağı ve niçin okunacağı pek belli değildi. Bundan sonra, yani Alak suresinden sonra gelen Müzzemmil suresinin ve Müddessir suresinin ilk ayetlerinde bu açıklığa kavuşacak. Bundan sonra nübüvvet risalete dönüşecek ve bu risalet Allah Resulü'nün hayatının sonuna kadar devam edecek. Arkadaşlar, Alak suresinin bu ilk ayetleri hayatın başlangıcıdır ama hayatın tamamı değildir. Bundan sonra ayet ayet, sure sure, 23 yıl devam edecek olan Kur'an ayetleriyle hayat devam edecek. Bundan sonra inen Müzzemmil ve Müddessir surelerinin ilk ayetleri Resul-i Ekrem'in hayatının sonuna kadar takip etmesi gereken metodu anlatacak, usulü anlatacak. Ve biz de peygamber yolunun yolcusu isek, aynı zamanda bizim de takip etmemiz gereken metodu, usulü, çizgiyi anlatacak. Alak suresinin ilk ayetleri geldiği sırada Allah'ın Resulü ne olduğunu pek anlayamadı. Gerçi Hatice anamızın ve Varaka'nın sözleri peygamberimizi biraz teselli etti ama arkasından uzun bir süre vahyin gelmeyişi, bu konuda rivayetler çeşitli, 3 günden 3 yıla kadar rivayetler var. Vahiy kesildi peygamberimize ve Allah'ın Resulü yine üzülmeye başladı, yine sıkıntı çekmeye başladı. Yine kainatın seyyidi toplumdan iraz ediyor, Mekke'yi terk ediyor, şehrin dışında üzgün üzgün dolaşıyordu. Arkadaşlar, işte böyle üzgün üzgün dolaştığı bir sırada birdenbire semada bir ses işitti. Kendisinin ifadesine göre başımı çevirdim, baktım ki diyor, bir kürsünün üzerine oturmuş, tümüyle ufku kaplamış, 600 kanadıyla Cebrail'i semada gördüm diyor. Allah'ın Resulü çok korktu, müthiş dehşete kapıldı ve sonra hemen koşa koşa evine geldi. Beni örtün Hatice, beni örtün dedi. Bütün bu rivayetler bize anlatıyor ki Allah'ın Resulü henüz peygamberliği bile tanımıyordu. O peygamberliği kendi ihdas etti, o peygamberliği kendi kafasından ortaya koydu diyenlere bütün bunları anlatmak lazım. Allah'ın Resulü korktu, ürperdi, evine geldi. Hazır değildi buna. Tanımıyordu vahiy. Bilmiyordu vahiy. Meleği tanımıyordu. Evine geldi Allah'ın Resulü. Beni örtün Hatice, beni örtün. Hatice anamız onu örttü. Biraz dinlendi. Kendine geldikten sonra arkadaşlar, melek peygamberimizin evine geldi ve ya eyyuhel muzzemmil ya da ya eyyuhel müddessir ayetlerinin, surelerinin ilk ayetlerini peygamberimize getiriyordu. Artık Allah'ın Resulüne kapsamlı bir görev veriliyordu. Ya da peygamberimizin görevinin sınırları çiziliyordu. Ve ondan sonra ölünceye kadar ayetlerin ardı arkası kesilmeyecekti. Arkadaşlar, acaba oku emrinden sonra gelen bu iki surenin muhtevası neydi? Birini diğerine tercih hakkımız yoktur. Yani önce Müzzemmil geldi, sonra Müddessir geldi, ya da önce Müddessir geldi, sonra Müzzemmil geldi diye bu konuda bir tercih hakkımız yoktur. Zaten İki sureyi de tanımak zorundayız. İkisinden de sorumluyuz. Öyleyse ben önce Müzzemmil'den başlayarak bu iki surenin ilk ayetlerinin muhtevasına şöyle bir göz atalım. Ya eyyuhel Müzzemmil. Ey bürünüp sarılan peygamber. Sakinleşme arzusuyla üstünü örten peygamber. Ya da alakla nebi olup nübüvvet yükünü sırtına yüklenip şimdi de Müddessir'le ya da Müzzemmil'le o nübüvveti dışa taşırması gereken peygamber. Yani nübüvvet elbisesine bürünen peygamber. Gum, kalk. Elleyle, gece kalk. Gece kıyamet. Arkadaşlar, burada gece kıyamı emri veriliyor peygamberimize. Müddessir suresinde de gum fe enzir. Kalk ey peygamberim, Rabbin adına insanları uyar, Rabbin adına insanları ikaz et, Rabbin adına insanları inzar et emriyle gündüz kıyamı geliyordu. Demek ki bir Müslüman hem gecede hem de gündüzde kıyamda olacak. Diyor ki bakın ayet-i kerime, قُمِلْ لَيْلَ Gece kalk ey peygamberim, illa قَلِيلَ ancak biraz-ı müstesna. نُصْفَهُ اَوْنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلَ اَوْزِدْ عَلَيْهِ Gecenin yarısında istersen biraz sonra, istersen biraz önce bir müddet için kalk. Arkadaşlar, Ayşe anamız der ki bu gece kalkışı emri hakkında şunu der: biraz yatılacak, sonra gecenin yarısından sonra kalkılacak der. Şimdi biz saat 1'e 2'ye kadar yatmasak bu gece kalkışı manasına gelmeyecektir. Biraz yatılacak, sonra gecenin yarısından sonra kalkılacak. İşte gece kalkma emri ifa edilmiş olacak. Evet, Allah'ın Resulüne gece kalkma emri geliyordu. Bu emir Resul-i Ekrem'le beraber bütün sahabenin uygulaması gereken bir emirdi. Hem peygamberimiz kalkıyordu, hem de bütün sahabi kalkıyordu arkadaşlar. İlk zamanlar büyük sıkıntı çektiler. Ayaklarının altı şişinceye kadar, gözlerine kan ininceye kadar kıyamda dururlardı. O ana kadar kendilerine gelen sureleri namazda okurlardı. Çok sıkıntı çekti sahabi. Zamanı da bilemediler. Gecenin üçte birini, vakti de anlayamadılar. Çok sıkıntı çektiler. Ve nihayet surenin sonlarına doğru bu konudaki takfif ayeti, hafifletme ayeti gelinceye kadar sahabe-i kiram büyük sıkıntı çekti. İşte arkadaşlar, gece kalk emri geldi peygamberimize. Peki ne için kalkılacak? وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Ağır ağır Kur'an oku. Düşünerek, tedebbür ederek, manasını anlayarak ağır ağır Kur'an okuma adına kalkılacak. Sonra inna senulqi aleyke kavlen fakila Zira peygamberim sana çok önemli bir söz söyleyeceğiz. Sana çok önemli bir şey vahyedeceğiz. Arkadaşlar işte bu ayeti kerime ile oku emri açıklık kazanıyordu. Demek ki gece okunacak ve Kur'an okunacak. Oku, İkra suresindeki oku emri ondan sonra gelen Müzzemmil suresinin bu ilk ayetlerinde açıklık kazanıyordu. Okunması gereken şey Kur'an. Bakın وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ diyor Rabbimiz. Kur'an okunacaktı. Burada okunacak zaman da belliydi. Gece yarısından sonra okunacaktı. Şimdikiler de okuyor ama gecenin evvelinde okuyor şimdikiler. Saat 1'e 2'ye kadar okuyor. Gecenin evvelini okuyor şimdikiler ve ikincisi Kur'an okumuyorlar da televizyonun birinci ya da ikinci kanalını okuyorlar. Sonra dedi ki bakın Rabbimiz inne nâşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve ekvamu qîla. Zira gece kalkışı daha oturaklı ve gece okuyuşu daha tesirlidir. Peki ne için okuyacağız? İnne leke finnehâri sebhan tavîle. Muhakkak ki peygamberim gündüz senin için uzun ve çetin bir uğraşı var. Gündüz senin için bir savaş var. Arkadaşlar Allah'ın Resulü sabahleyin çok çetin bir savaşa başlayacaktı. Bir vuruşma vardı peygamberin hayatında. Kiminle savaşacaktı? Siyonist ajanlarına karşı, müşriklere karşı, Yahudi'ye karşı, Hristiyan'a karşı, ateiste karşı, dinsize karşı, gafil Müslüman'a karşı, Müslümanlığının farkında olmayan Müslüman'a karşı, caddede, sokakta, piyasada, hayatın bütün kademelerinde Allah'ın Resulü çok ciddi bir vuruşmaya hazırlanıyordu. Allah'ın Resulü gündüz vereceği savaşta ayakta kalabilmesi için bir şey yapması lazımdı. O da gece kalkacaktı, Allah'la istişare edecekti, cephane hazırlayacaktı, plan program yapacaktı. Arkadaşlar bu emri aldıktan sonra Allah'ın Resulü öyle bir kalktı ki inanın hayatının sonuna kadar bir daha yatmadı. Hayatının sonuna kadar bir daha yatışı olmayan bir kalkıştı bu. Eğer bir gece yatıverseydi sabahki savaşı kaybetmişti. Bitmişti işi. Arkadaşlar bu savaşın cephesi de yoktur. Tüm dünyaya karşı, Roma'ya karşı, Hindistan'a karşı, Suudi Arabistan yarımadasına karşı, müşrikine karşı, dinsizine, ateistine, imansızına karşı tüm cephelerde verilmesi gereken bir savaştı. Şeytana karşı, iblise karşı verilmesi gereken bir savaştı. Allah'ın Resulü bu savaşta ayakta kalabilmesi için bir şey yapması lazımdı. O da gece Rabbiyle istişare edecekti. Yarınki savaşta nasıl galip gelirim ya Rabbi? Nasıl bir plan program çizmeliyim ya Rabbi diye gece kalkacaktı. Allah'la istişare edecekti. Allah'ın ayetlerinden mesaj alacaktı. Ve aldığı o mesajla sabah savaşa başlayacaktı. Arkadaşlar savaşlar genellikle gündüz olur. Geceleri yaraları sarma zamanıdır. Geceleri fişekleri doldurma zamanıdır. Geceleri planı programı bir daha gözden geçirme zamanıdır. İki ordu genellikle gündüz savaşır, gece dinlenmeye çekilir plan program yapma adına. Eğer siz de gündüz bir savaşa girecekseniz, mektepte, dairede, iş yerinde, babanızla, ananızla, kayınpederinizle, ekmek aldığınızda, su verdiğinizde, çevrenizde, münasebet kurduğunuz insanlarla eğer bir savaşa girecekseniz, gerçekten gece okuduklarınızın gündüz savaşını verecekseniz, öyleyse gece okumak zorundasınız. Ayakta kalabilmenin şartı işte buna bağlı. Allah'ın Resulü öyle bir kalktı ki yatışı olmayan bir kalkıştı bu. Öyleyse siz de kalkın. Gecenin yarısından sonra siz de kalkın. Bir müddet için kalkın. Ağır ağır Kur'an okuyun. Manasını anlama adına, yarın hayatınıza aktarma adına, yarın okuduğunuz ayetlerin savaşını verme adına siz de kalkın ve siz de okuyun. Diyor ki bakın Rabbimiz اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَغِيلًا. Peygamberim muhakkak ki gündüz senin için uzun ve çetin bir uğraşı var. Rızık kazanma uğraşısı değil bu. Çünkü rızık kazanma uğraşısı günün belli bir zamanını alır. Tümünü almaz. Tümünde Allah'ın arzularına hakim kılma savaşı verecektir Müslüman. Arkadaşlar Müzzemmil suresinin ilk ayetlerine şöyle kısaca bir bakış yaptık. Şimdi de Müddessir suresinin ilk gelen surenin ilk ayetlerine şöyle kısa bir bakış yapalım. O da şöyle başlıyor. Ya eyyuhel müddessir. Yine ey örtülerine bürünmüş peygamber ya da ey nübüvvet elbisesini giymiş peygamber. Kum kalk fe enzir. Rabbin adına insanları uyar. Rabbin adına insanları inzar et. Ve rabbeke fekebbir. Bir de Rabbini tekbir et. Rabbini büyükle. Rabbini yücelt. Arkadaşlar, bu da gündüz kıyamını anlatır. Önceki surenin ilk ayetleri gece kıyamını anlatıyordu. Bu da bize gündüz kıyamını anlatıyor. Bunu niye okuyacağız? Bunu şunun için okuyacağız. Gece Allah'ın büyüklüğünü anladık ya, gündüz de onun savaşını vereceğiz. Gündüz de okuduğumuz Allah'ın ayetlerini hayatın her bir kademesinde gündeme getirmek suretiyle Allah'ı büyükleyeceğiz, Allah'ı tekbir edeceğiz. İşte bu ayetler gelince Allah'ın Resulü Allahu Ekber dedi. Hani ayet-i kerimede ve rabbeke fekebbir diyor diyor Rabbimiz. Rabbini büyükle ey peygamberim diyordu ya. İşte ayetin bu bölümünde peygamberimiz Allahu Ekber dedi. Sonra yanı başında duran Hatice anamız, ilk Müslüman olma şerefine eren Hatice anamız da Allahu Ekber dedi ve peygamberimiz çok sevindi. İlk desteği, ilk mümini bulmuştu Allah'ın Resulü. Peki niye okuyacakmışız Kur'an'ı? Allah'ın büyüklüğünü anlama adına ve yerde Allah'ın büyüklüğünü ilan etme adına. İşte Allah'ın büyüklüğü ilan edilecekti. Arkadaşlar, zaten insanlar birbirlerini büyütmekle meşgullerdi. İnsanlar birbirlerini Rab edinmişler. İnsanlar insanlara kullukla meşguldü. Şahsiyetleri silinmiş, kullar kullara kulluğu sineye çekmişti. Böyle bir çevrede bakın, insanın insana kulluk yaptığı, insanın insanların üstünde Rableştiği, insanların birbirlerini büyüttüğü, tazim ettiği bir çevrede bir peygamber çıkıyordu, şöyle diyordu. Ey insanlar, gelin birbirimize Rabliğimiz, kulluğumuz söz konusu olmadan, birimizin diğerine Rabliği, birimizin diğerine kulluğu söz konusu olmadan, birbirimize büyüklüğümüz, küçüklüğümüz söz konusu olmadan, gelin yalnız Allah'ı büyükleyelim. Büyük olarak yalnız Allah'ı görelim, Allah'a inanalım dediği zaman o toplum bunu kabullenemedi. Dediler ki, biz zaten küçük yaratılmışız. Biz küçüğüz dediler. İtiraz ettiler. Yaratılış itibariyle biz küçük yaratılmışız. Küçükler elbette büyüklerin yükünü sırtında taşır. Biz hayatımızdan razıyız dediler. Arkadaşlar bunu kabul edemediler. Peki insanlar bunu niçin kabullenemedi? Bu konuyu şöyle kısaca bir arz edeyim. İnsanlar bunu niçin kabul edemedi, kabullenmedi? Ya da Rabbimiz niçin acaba ilk defa bu emirleri gönderdi? Bakınız, dedi ki ve rabbeke fekebbir, Rabbini büyükle. En büyük olarak Allah'ı bil, yalnız Allah'a izafe et büyüklüğü. Peki Allah niye böyle emretti? Niye ilk defa bunları istedi? Ya da insanlar niçin bunu reddetti? Onu kısaca şöyle arz edeyim. Arkadaşlar, öyle bir toplum düşünün ki o toplumda çocuklar nazarında babalar büyük. Kadınların nazarında kocalar büyük. Talebenin nazarında hoca büyük. Hocanın nazarında müdür büyük. Çırağın nazarında, talfanın nazarında usta büyük. Teba nazarında devlet büyük. Nükleer silahlara sahip olanlar büyük. Ekonomik güce sahip olanlar büyük. Deniz altı, deniz üstü güçlerine sahip olanlar büyük. Para babaları büyük. Artistler büyük, sporcular büyük, şarkıcılar, türkücüler büyük, büyük, büyük, büyük. Filan zatlar büyük, falan şeyhler büyük, falan efendiler büyük. Öyle bir anlayış var ki toplumda insanların bir kısmı büyütülmüş, bir kısmı da küçültülmüş. Bu toplumda kim büyük, kim küçük birbirine karışmış. İşte buna en kestirme çareyi bulan ayet-i kerime diyor ki, yeryüzünde büyük ancak Allah'tır. En büyük ve tek büyük Allah'tır. Allah'tan başka büyük yoktur. İnsanların büyüklenme hakkı yoktur. İnsanların büyüklenmeye hakları yoktur. Ayet-i kerime işte bu çıkmaza böyle bir çare getiriyordu. Arkadaşlar, tabii bu çağrı Ebu Cehil gibi, Ümeyye bin Halef gibi, Nadir bin Haris gibi toplum tarafından büyütülenleri, tazim edilenleri tedirgin etti. İşte sihirbazlar, para babaları, idareciler, yöneticiler, kahinler, şairler, her biri ayrı ayrı konumlarda, ayrı ayrı yerlerde kendilerini büyütmüşler ve toplumu küçültmüşlerdi. Halbuki Hazreti Adem'den bu yana Allah'ın nebilerinin tümü Allah karşısında toplumun eşit olduğunu, Allah karşısında insanların tümünün eşit olduğunu, yalnız Allah'ın üstün olduğunu, yalnız Allah'ın büyük olduğunu ortaya koymuştu. Ve arkadaşlar, Allah'ın son peygamberinin ağzından dökülen okuma niyetindeki temel esasın Allah'ı büyüklenmek olduğu da ortaya çıkınca işte insanlar bunu kabullenemediler. Tek büyük Allah'tı, en büyük Allah'tı. İslam'ın temelini teşkil eden bu esas arkadaşlar esasen insanlığı kurtaracak bir esastı. Çünkü artık Hazreti Bilal ağasının karşısında, efendisinin karşısında mahkum değildi. Artık kadın kocanın elinde bir emta değildi, bir eşya değildi. Artık fakir zenginin karşısında oyuncak değildi, paraya değildi. Artık para babaları, yöneticiler, işte fakirlere karşı, yönetilenlere karşı, din adamları bile bile cahil bıraktıkları avama karşı övünme hakkına sahip değillerdi. Büyüklenme hakkına, tekebbür hakkına sahip değillerdi. Arkadaşlar, insanlar buna karşı çıktılar dedim. Orayı şöyle kısaca bir açıklayayım bakın. İnsanlar buna niye karşı çıktılar? Niye kabullenemediler? Bir kısmı dedi ki, küçükler, küçüklenenler, yani büyüklerin yükünü sırtında çekenler dediler ki, ya Muhammed, biz hayatımızdan memnunuz. Eğer biz birilerinin yükünü sırtımızda çekiyorsak, eğer hayatımızda birilerini büyük kabul etmiş, onların yükünü sırtımızda çekiyorsak bundan sana ne dediler? Biz memnunuz. Biz hayatımızdan razıyız. Biz zaten küçük yaratılmışız. Biz fıtraten küçüğüz. Yaratılış gereği biz küçüğüz. Küçükler elbette büyüklerin yükünü sırtında çekecek. Arkadaşlar, bütün köle ruhlular böyle der. Hazreti Musa köleleştirilmiş olan İsrailoğullarını Firavun oğullarının Firavun'un zulmünden kurtarma adına geldiği zaman onlar da aynı şeyi söylemişlerdi. Ey Musa, biz yaratılış icabı küçük yaratılmışız. Biz zaten parayayız, biz esiriz, biz işçiyiz, biz köleyiz. Biz İsrailoğulları doğuştan köleyiz ve Firavun oğullarının, Ali Firavun'un yükünü çekmek için yaratılmışız. Biz bundan razıyız. Sen bizim başımıza bela olma, git başkalarını kurtar demişlerdi. Halbuki o peygamber onları hürriyete kavuşturma adına gelmişti. Arkadaşlar, köle ruhlular bunu diyecektir. Ve Hazreti Musa'yı belki Firavun'dan daha çok İsrailoğulları uğraştırdı. Onları ikna etme adına Hazreti Musa uzun bir süre uğraştı. Allah'ı tekbir edecekti. İşte Rabbimiz peygamberimize bu emri gönderiyordu. Fakat peygamberimizin diliyle Allah'ı tekbir etmesi ya da aynı emrin muhatabı olan şimdiki bizlerin dilimizle Allah'ı tekbir etmemiz, yani Allahu Ekber, Allahu Ekber dememiz, Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah büyüktür dememiz fazla bir şey ifade etmeyecektir. Neden? Çünkü arkadaşlar, Allah'ı büyüklemek demek hayatın her bir kademesinde, hayatımızın her bir dakikasında, her bir konumunda Allah'ı büyütmek zorundayız. Mesela arkadaşlar, çocuklara verilecek eğitim konusunda en büyük Allah olmalı. Önce Allah'a danışmalıyız. Zaten Allah'ı büyüklemenin manası da budur. Çocuklarımıza vereceğimiz isim konusunda en büyük Allah olmalı. Önce ona danışmalıyız. Çocuklarımıza vereceğimiz eğitim konusunda en büyük Allah olmalı. Önce ona danışmalıyız. Ona sormalıyız. Kılık kıyafet konusunda en büyük Allah olmalı. Hangi elbiseden hoşlanırsın ya Rabbi? Hangi kılık kıyafetten razısın ya Rabbi? Sen hangisini seviyorsun ya Rabbi diye önce ona soruyorsak, önce onu hesap ediyorsak, bu konuda en büyük olarak onu kabul ediyorsak, işte Allah'ı büyükleme budur. Kazanma harcama konusunda en büyük Allah olmalı. Nereden kazanayım ya Rabbi? Hangi kazançtan razısın ya Rabbi? Şurada çalışayım mı, çalışmayayım mı ya Rabbi? Şu iş yerinde çalışmam senin rızana mani midir, yoksa senin rızanı kazanmama vesile midir ya Rabbi? Soracağız. Nerede harcayayım ya Rabbi? Şurada harcayayım mı, harcamayayım mı? Kazanma ya da harcama konusunda Allah'ı en büyük kabullenmek zorundayız. Başka, ev tefrişi konusunda Allah en büyük olmalı. Evimizi nasıl tefriş edelim ya Rabbi? Mesela duvarlarımıza halı asalım mı ya Rabbi? Evimizde şunlar şunlar bulunsun mu ya Rabbi? Evimizde bir tane televizyon bulunsun mu ya Rabbi? Bunları Allah'a soruyorsak, bu konuda Allah'ı en büyük kabullendiysek, işte Allah'ı büyükleme odur. Okuma konusunda en büyük Allah olmalı. Neyi okuyalım ya Rabbi? Fizik mi okuyalım, kimya mı okuyalım, matematik mi okuyalım, biyoloji mi okuyalım? Ne okuyalım ya Rabbi? Nasıl okuyalım, ne zaman okuyalım? İşte bu konuda en büyük Allah olmalı. İşte arkadaşlar, hayatın her bir bölümünde, hayatımızın her bir kademesinde Allah'ı büyükleyeceğiz, Allah'ı en büyük kabulleneceğiz. İşte Allah'ı büyüklemenin manası budur. Bakın, bundan sonra gelen ayeti kerime şöyle: وَثِيَابَكَ فَدَحِّرْ. Bir de peygamberim, elbiseni temizle. Ey Müslümanlar, elbisenizi temizleyin. Arkadaşlar, elbiseyi temizlemekten maksat gerçekten şu üzerimizdeki elbiseyi temizlemektir. Maddi bir temizlik kastedilmiş olabilir. Bir de bunun manası bedenini temizle ey Muhammed. Bedenin temiz olsun, maddi ve manevi pisliklerden bedenini temizle. Sonra amelini temizle. Şirkten, küfürden, nifaktan, isyandan, şikaktan amelini temizle. Sonra kalbini temizle. O kalbi Allah adına niyet taşır hale gelir, getir. Allah adına niyet taşısın kalbin. Kalbini temizle. Sonra aileni temizle. وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ. Aileni temizle, hanımlarını temizle, hanımını temizle. Hani bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz öyle buyururdu: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Kadınlarımız için Allah şöyle buyuruyor: onlar sizin için elbisedir, örtüdür. Siz de karılarınız için elbisesiniz, örtüsünüz. Öyleyse kadınlarımız bizim elbiselerimizdir. Öyleyse وَثِيَابَكَ فَدَحِّرْ. Peygamberim, elbiseni temizle derken Rabbimiz hanımını temizle. Öyleyse bu ayet-i kerime bize bunu anlatır. Biz de kadınlarımızı, hanımlarımızı temizlemek zorundayız. Onları iffetli hale getirmek zorundayız. Onları afife hale getirmek zorundayız. Bedenini temizle ya da çocuklarını temizle. Afife Müslümanları seçerek, kızları seçerek oğlanlarını afife kızlardan gelin olarak al, oğlanlarını temizle. Ya da iffetli erkekleri seçerek kızlarını iffetli erkeklere ver, böylece kızlarını temizle. Dinini temizle. Pisliği, putları terk et. Arkadaşlar, en büyük pislik putlardır. En büyük pislik tağutlardır. En büyük pislik sahte rablardır. Öyleyse وَثِيَابَكَ فَدَحِّرْ. Peygamberim, tüm dinini, tüm bakışlarını, tüm itikadını, tüm amelini pislikten arındır. Putları terk et. Sahte rabları terk et. Sahte ilahları terk et. Sadece Rabbine yönel. Rabbinin rızası adına iş yap. Bakın sonra şöyle buyurdu: وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Bir de peygamberim, verdiğini başa kakma ya da az verip çok isteme. Arkadaşlar, Allah büyüklenince, Allah en büyük kabul edilince kişinin ulaştığı mutluluk anlatılır burada. Allah herkesten fedakarlık istiyor. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ ayeti kerimesiyle Allah herkesten fedakarlık istiyor. Hepimiz fedakarlık yapmak zorundayız. Yani kişi, satıcıysa müşteriyi düşünecek, alıcıysa satıcıyı düşünecek, babaysa evladı düşünecek, evlatsa babayı düşünecek, kadınsa kocayı düşünecek, kocaysa karısını düşünecek, memursa amiri düşünecek, amirse memuru düşünecek, devletse tebaayı düşünecek, tebaaysa devleti düşünecek, zenginse fakiri düşünecek, fakirse zengini düşünecek. Arkadaşlar, herkesin birbirini atlatmayı, herkesin birbirini kullanmayı, herkesin birbirinden istifade etmeyi düşündüğü, planladığı şu dünyada şu ayet ne kadar güzel değil mi? Allah herkesten fedakarlık istiyor. Ama insanlar bunu da kabullenemediler. Babalar memnun çünkü evlatları üzerinde hayat yaşıyorlardı. Zenginler memnun çünkü fakirlerin sırtında hayat sürüyorlardı. Kocalar memnun, kadınların sırtına yaslanmış öyle bir hayat sürüyorlardı. İşte patronlar memnun, para babalar memnun çünkü ekonomik yönden fakir olan insanların sırtında bir hayat yaşıyordu. Berikiler de memnundu, ötekiler de memnundu. Arkadaşlar, berikiler de şunun için memnundu. Yani çocuklar babaları tarafından kullanılmayı göze almışlar, ses çıkarmıyorlardı. Ya da fakirler zenginler tarafından kullanılmayı, atlatılmayı sineye çekmişlerdi. Hiç ses çıkarmıyorlardı. Çocuk babası tarafından istismar edilmeye hiç ses çıkarmıyordu. Neden? Çünkü yarın öbürsü gün kendisi de baba olacaktı da ondan. Aynı fırsat kendi eline de geçecekti. Bırak o hakimiye sürsün, bırak o saltana sürsün diyorlardı. Çünkü o çocuk yarın kendisi de baba olacaktı. Bakın, çırak ustanın büyüklenmesinden, usta tarafından istismar edilmesinden, kullanılmasından memnundu. Neden? Çünkü yarın aynı fırsat kendi eline geçecekti. Yarın o da usta olacaktı. Yüzbaşı binbaşının tekebbüründen razıydı, memnundu. Ses çıkarmıyordu. Varsın binbaşı büyüklensin diyordu. Varsın binbaşının saltanatı büyüsün diyordu. Neden? Çünkü birkaç sene sonra kendisi de binbaşı olacaktı. Filan zatın yanındaki kişi o zatın büyüklenmesinden şikayetçi değildi, huzursuz değildi. Neden? Çünkü birkaç sene sonra kendisi de o zatın makamına oturacaktı. O da o makama oturacaktı. Bırak o zatın saltanatı sürsün diyordu. Yani küçükler de memnundu, büyükler de memnundu. Büyükler zaten küçüklerin omuzunda hayat sürüyordu. Onun için memnundu. Küçükler de yarın aynı makama geçeceği sevdasıyla, heyecanıyla ona dokunmuyorlardı. Ama arkadaşlar, Allah herkesin yüke talip olmasını istiyor. Herkesin yük çekmesini istiyor. Herkesin fedakarlık yapmasını istiyor. Mesela bakın, şurada bir sofra olsa, işte çay bardaklar var önümüzde. Herkes bu bardakların buradan kaldırılmasını karşısındakinden beklese ne olur? 60 sene geçse bu bardaklar burada kalır değil mi? Ya da şurada bir pislik olsa temizlenmesi gereken, herkes bunu karşısındakinden beklese ne olur? 1000 sene geçse o pislik orada kalır, temizlenmez. Ama herkes fedakarlık yapmaya başlarsa, sen dur hele şimdi ben yapayım, sen dur hele şimdi benim param, sen dur hele şimdi benim evim, sen dur hele şimdi benim arabam, sen dur hele şimdi benim gücüm, sen dur hele şimdi benim zamanım var, ben yapayım, ben edeyim derse Müslümanlar, o zaman da asr-ı saadet canlanacaktır ve asr-ı saadet yaşamaya başlayacaktır. İşte arkadaşlar, Rabbimiz buyurur ki وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Herkesten fedakarlık istiyor. Yani insanların birbirinden fazla beklentisi olmamalı. İnsanlar karşısındakine yaslanmamalı. Yani zengin fakire yaslanmamalı. Yani tümüyle koca karısına yaslanmamalı. Yani tümüyle amir memura yaslanmamalı. Herkes fedakarca davranmalı. Herkes karşısındakini kullanma cihetine gitmemeli. Herkes karşısındakinden istifade cihetine gitmemeli. Herkes fedakar davranmalı. İşte o zaman karşımıza asr-ı saadet çıkacak. Ama arkadaşlar, işte insanlar bunu da kabullenemediler. Bu tavır peygamberi toplumla karşı karşıya getirdi. Arkadaşlar, toplum peygamberin karşısına dikildi, reaksiyon gösterdi. Ne dediler ya? Biz ne güzel okuyup duruyorduk. Gazete okuyorduk, dergi okuyorduk, televizyonun birinci kanalını, ikinci kanalını okuyorduk, ne güzel. İşte uydu anteni alıp da Avrupa'nın 8-9 kanalını da okuma sevdası içindeydik. Okuma yarışları tertip ediyorduk, plaka numaralarını okuyorduk, vitrinleri okuyorduk, levhaları okuyorduk, okuyorduk, okuyorduk. Ne yani, bir de Kur'an okumak çıktı. Nereden çıktı bu dediler ya? Bu gece kalkma da nereden çıktı dediler ya? Biz zaten saat 1'e 2'ye kadar iyi kötü televizyonun birinci, ikinci kanalını seyrediyorduk. Yatmıyorduk zaten 1'e 2'ye kadar. Sonra da işte kuşluk vaktine kadar, saat 9'a 10'a kadar rahat uyuyorduk. Şöyle rahatımız yerindeydi. Bu gece kalkması da nereden çıktı ya dediler. Bu Allah'ı büyükleme de nereden çıktı ya? Biz ne güzel içimizde bir kısım insanları büyüklemiştik. Bunlar büyük zatlardır. Vardır bir hikmeti demiştik. Bunları bizim hayatımıza müdahale etme makamında görmüştük. Onlar bir şeyler söylüyordu. Biz de onların dediği gibi yaşayıp geçip gidiyorduk. Nereden çıktı ya bu büyüklük, küçüklük anlayışı da nereden çıktı dediler. Pislerin hakim olduğu bir yerde bu temizlik de nereden çıktı ya? Elbise temizliği, beden temizliği, kadın temizliği, çocuk temizliği, kalp temizliği. Pislerin hakim olduğu bir dünyada bu temizlik de nereden çıktı ya? Herkesin birbirini kullanmaya çalıştığı bir dünyada bu fedakarlık da nereden çıktı dediler ve işte ilk gelen ayetlerle peygamberimizin karşısına çıkıverdiler. Arkadaşlar, işte bu karşı çıkışa, bu reaksiyona karşılık Rabbimiz buyurdu ki وَلْيَ رَبِّكَ فَصْبِرْ. Peygamberim, Rabbin için sabret. Önceki surede وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Peygamberim, sen onların sözlerine sabret. Yani gece kıyamının neticesine katlanma emrediliyordu burada peygamberimize. Yani peygamberim, Sen gece kalkacaksın, Kur'an okuyacaksın, Allah'la istişare edeceksin, Kur'an'dan bilgileneceksin, sabahleyin duyduğun ayetleri insanlara anlattığın zaman hemen kabullenecekler, bunu bekleme. Çünkü onlar senin okuduğunu okumuyorlar ki gece, onlar televizyon okuyor, sense vahyi okuyorsun. Onlar televizyondan bilgileniyor, sense Allah'ın ayetlerinden bilgileniyorsun. Farklı, kaynaklar farklı. Yani sen gece meşgul olduğun, okuduğun, anladığın Kur'an ayetlerini gündüz insanlara anlattığın zaman hemen kabullenmelerini bekleme. Sabret peygamberim. Hani dün sen de bilmiyordun ya, şu sure sana gelinceye kadar sen de bilmiyordun ya, Allah sana vahiy gönderinceye kadar sen de bilmiyordun ya, öyleyse sabret peygamberim. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Sürekli Rabbin ismini zikret. Her bir konumda, her bir makamda Rabbin senden ne istiyorsa onu hatırla. İşte zikir budur zaten. Onu uygulamaya koy. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Sonra tümüyle Rabbine yönel. Onun arzusunu, onun rızasını kazanmaya çalış. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. Peygamberim, senin Rabbin doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka hatırı kazanılacak ikinci bir varlık yoktur. Ondan başka uğrunda terlenilecek başka bir ilahınız yoktur. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. Sen onu vekil tayin et kendine. Ona teslim ol. Onu vekil tayin et, onun namı hesabına iş yap. Bunun manası şu. Eğer sen Rabbini kendine vekil kabul edersen, ondan sana bir kısım şeyler gelecek. Sen vekil kabul ettin ya, ondan sana bir kısım şeyler gelecek. Teslim oldun ya, yolunu kesecekler, küfredecekler, engellemeye çalışacaklar, hüsnü kabul göstermeyecekler, dövecekler, hakaret edecekler. Allah'ı vekil kabul ettin ya, bunlar ondan geliyor ya. Sen dedin ya, Rabbim sen benim vekilimsin, ne gönderdiysen kabulümdür dedin ya. Arkadaşlar, insan birini vekil tayin ederken o konuda bilgi sahibi olmadığı için vekil tayin eder. Mesela ben bir halı almak istesem, antika bir halı almak istesem, halı konusunda bilgim yoksa Mustafa'ya derim ki, Mustafa sen bu konunun uzmanısın, ne aldıysan kabulümdür. Çünkü benden iyi yaparsın bu işi. Bilir ya. İşte biz de Allah'ı vekil kabul ettik ya, ondan bir takım şeyler gelecek ve sabredeceğiz. Sonra dedi ki bakın, وَحْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Bir de güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl peygamberim. Kırarak, dökerek değil. Gözünü, burnunu kırarak değil, kalplerini kırarak değil, güzel bir ayrılışla ayrılır. Çünkü yarın yine onlara din anlatmaya gideceksin. Arkadaşlar, bakın ifade ne kadar güzel. Güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl, çünkü yarın onlara din anlatmaya, ayet ve hadis anlatmaya yine gideceksin. Bir daha yanlarına varamayacak hale gelme sakın. Kırıp dökme. Allah öyle diyor. Çünkü demin de ifade ettim, dün sen de bilmiyordun, bugün onlar bilmiyorlar diye kırıp dökme, kalplerini kırma, onların üzerlerine fazla varma, kırıp dökme. Çünkü Hazreti Nuh arkadaşlar 950 sene bekledi, sen de bekle peygamberim deme adına Cenab-ı Hak diyor ki وَحْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Arkadaşlar, burada sabır emri veren Allah peygamberini yalnız bırakmıyor. Bakın, peygamberine sağlayacağı destekleri Rabbimiz şöyle anlatıyor. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ. Peygamberim, onları bana bırak. O dini yalanlayanları, o ayetleri yalanlayanları, o senin kendilerine gece okuyup da gündüz sunduğun ayetlerin mesajını yalanlayanları, o İslam'ı yalanlayanları, اُلِنْ نَعْمَةِ zenginliklerine, nimet içinde bulmuşlarına gurura kapılıp da dini yalanlayanları bana bırak. Arkadaşlar, bu öyle bir ifade ki şöyle demektir. Peygamberim, sen onlarla uğraşacak değilsin. Sen onlarla savaşacak değilsin. Sen çekil aradan. Sen hele bir çekil aradan. Sen onları bana bırak. Onlarla ben savaşacağım. Onların hakkından ben geleceğim. Arkadaşlar, bu ayetler Kur'an'ın ilk gelen 3 suresinde geçiyor. Kalem suresinde, Müddessir suresinde ve Müzzemmil suresinde. Yanlış hatırlamıyorsam Nun suresinde, Müddessir ve Müzzemmil surelerinde geliyor. Bir bakıma güçsüzmüş gibi görünen insana Allah'ın en büyük desteği budur. Peygamberim, sen çekil aradan. Senin vazifen bitti artık. Onlarla savaşacak sen değilsin, benim deme adına Rabbimiz peygamberimize en büyük desteğini veriyordu. Şu ayetin muhatabı olan kafirlerin ruh ezikliğini bir düşünün. kafirlerdeki ruh ezikliğini, psikolojik ezikliği bir düşünün. Onlar kiminle savaştıklarını anlayacaklar, ruhen çökecekler. Şu ayetin muhatabı olan Müslümanlardaki de ruh üstünlüğünü, ruh yüceliğini, psikolojik gücü kuvveti bir düşünün. Kim var arkanızda? Savaşa gidiyorsunuz Allah adına. Allah'ın dinini anlatıyorsunuz insanlara. Allah'ın dinini gündemde tutma adına bir çalışmanın içine girdiniz. Kim var arkanızda? Kim destekliyor sizi? Bir düşünün. Ama arkadaşlar, kafir bugün ezilmiyor bu ayetler karşısında. Sebep ne? Çünkü biz bu ayetleri kafire duyuramadık. Biz de ferahlanamıyoruz. Güçlü kuvvetli olduğumuzu anlayamıyoruz. Sebep ne? Çünkü bizim de kitabımızla ilgimiz alakamız yok. Ne biz biliyoruz bu ayetleri, ne de kafire anlatabildik. Zaten biz bilmeyince kafire kim anlatacak ki? Şu ayetler kafire anlatılsaydı onlar da ezilecek, büzülecek ve imana gelecekti. Ama biz bilmiyoruz, kafire de anlatamıyoruz. İşte önceki peygamberlerine Cenab-ı Hakk'ın emri buydu. Çünkü önceki peygamberler güçsüzdü, kuvvetsizdi, devlet olamamışlardı. Ve Cenab-ı Hak o peygamberlerine aynen böyle demişti. وَذَرْنِي Çekilin aradan. Mesela Hazreti Musa çalıştı, çabaladı, olmadı. Fakat Cenab-ı Hak Hazreti Musa'nın karşısındaki düşmanlarını, peygamber düşmanlarını, İslam düşmanlarını, Firavun'u denizde boğuverdi. وَذَرْنِي dedi, çekil peygamberim. Onu bana bırak dedi. Ve Allah Firavun'u ve çevresindeki hempalarını denizde boğuverdi. Hazreti Nuh 950 sene çırpındı, olmadı. Çekil peygamberim dedi. Sen aradan çekiliver. Çekildi peygamber. Sonra Allah yukarıdan yağmur indirdi, aşağıdan su fışkırttı ve peygamber düşmanlarının tümünü suda boğuverdi. Hazreti Salih çırpındı, uğraştı, dinindi, olmadı. Çekil peygamberim dedi. Allah bir sayha gönderdi. Bir titreşim, bir ses, bir sayha yani. Bir anda diz üstü çöküverdi. Bütün kafirler. Arkadaşlar, geçmiş peygamberlere Allah aynı şeyi vaat etmişti. Kıyamete kadar bilesiniz ki siz de aynı durumdaysanız Allah size aynı şeyi vaat etmektedir. Allah sizin de arkanızdadır. Allah sizin düşmanlarınızdan sizin intikamınızı almaya gücü yetmektedir, kuvvetlidir. İşte Allah'ın peygamberine en büyük desteği, silahı buydu Müslümanlara. İşte ikinci silah, bakın arkadaşlar, kıyamet silahı. Allah'ın peygamberine ve Müslümanlara verdiği ikinci büyük silah kıyamet silahıdır. Fakat biz bugün bu silahı da kullanamıyoruz. Çünkü biz bilmiyoruz ki kıyameti. Arkadaşlar, kıyamet nedir? Kıyamet öyle dehşetli bir manzara ki onun karşısında kimse duramaz. Düşünün, güneş dürülmektedir. Güneşin defteri dürülmektedir. İza şemsu küvverat, güneşin defteri dürülmektedir. Ve izen nucumun kederat, yıldızlar da yerinden koparılmış. Dünyamızdan milyar kere daha büyük yıldızlar sağa sola atılmakta. Ve izel cibalü sücirat, yerçekimi kuvveti kaldırılmış, dağlar yürümeye başlamış. Sonra sema şak şak yarılmış, parça parça olmuş. Sonra denizler kaynar hale gelmiş. Korkunç bir manzara düşünün. Sonra vahşiler toplanmışlar. Bütün vahşi hayvanlar korkudan fırlamışlar. Bir de insanların vahşileri, ben bana yeterim diyenler, akrabayla ilgiyi alakayı kesenler, benim rütbem onunla birlikte oturmaya manidir deyip vahşilik yapanlar var ya, insanlardan uzaklaşanlar var ya, villalarına, köşklerine çekilen vahşiler var ya, onlar da kendi başlarına kıyametle baş edemeyeceklerini, kendi kendilerini kurtaramayacaklarını anlayınca onlar da insanların içine karışacakmış. Artık rütbe diye bir şey kalmıyor. İşte arkadaşlar, öyle müthiş bir anda bu kıyametin karşısında kim durabilir ki? Bununla kim tepişebilir ki? Bırakın onu, ferdi kıyamet olan ölümün önüne kim geçebilir ki? Ölüme kim çare bulabilir ki? Bırakın o umumi kıyameti de ferdi kıyameti ele alan ölüm, onun bile karşısına kimse geçemiyor. İşte bundan sonraki ayetler arkadaşlar, bundan sonraki ayetler zaten Mekki sureler bize kıyameti anlatacak. Peygamberin eline, Müslümanların eline Cenab-ı Hakk'ın verdiği en büyük silahlardan birisi de kıyamet silahıdır. Rabbimizin yine peygamberlere, Müslümanlara verdiği üçüncü silahı cehennem silahıdır. Arkadaşlar düşünün, cehennem dayanılacak gibi bir yer değil. Sözü bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Dayanılacak gibi bir yer değil. İşte Müslümanın eline Cenab-ı Hakk'ın verdiği üçüncü silah da cehennem silahıdır. Düşünün, gözlerin oyulacağı, kulakların kesileceği, gözlerin, oyulmuş gözlerin içine eritilmiş kurşun döküleceği, sonra susuz kalan cehennemliklerin bir lokma bir su arayacakları, boğazındaki şeyin aşağıya doğru inmediğini görünce bir damla su arayacakları ve cehennemlik bir kafirin göğsünden ya da alnından yarasından bir damla şöyle irin domurduğu zaman aman su buldum diye onu emmek için koşacağı, hani yazın görmüşsünüzdür köpekler yazın sıcağı altında toprağa yalar, ben çok gördüm, toprağın neminden su kapma adına toprağa yalar. İşte kafirler de cehennemde Allah korusun bir damla suya muhtaç, susuz kalmış 1000 sene, 10.000 sene, 100.000 sene susuz cehennemlik bir arkadaşının göğsünden ya da alnından şöyle bir damla irinin domurduğunu görünce aman su buldum diye fırlayacak, emmeye başlayacak. Korkunç bir azap. Buna dayanılmaz. İşte Müslümanın eline Cenab-ı Hakk'ın verdiği üçüncü silah da budur. Ama bugün biz kafirlere karşı bu silahı kullanamıyoruz. Kullanabiliyor muyuz? Bilmiyoruz ki cehennemi. Anlatamadık ki cehennemi. Sonra bakın Rabbimizin arkadaşlar yine peygamberlerine ve Müslümanlara verdiği dördüncü silah da geçmişlerin haberidir. Firavunlar, Nemrutlar, Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Hud kavmi, hani nerede bunlar? Bunlar daha güçlü değil miydi? Mesela Firavun Hazreti Musa'nın karşısında güçlü değil miydi? Mesela Nemrut Hazreti İbrahim'in karşısında güçlü kuvvetli değil miydi? Hani ne oldu bunlar? Yerin dibine batırmadı mı Allah bunları? Hak ile yeksan etmedi mi Allah bunları? Hani nerede bunlar? Arkadaşlar bu ayetler Mekkeli kafirleri ezdi. Bakın bu konuda gelen her bir ayet Mekkeli kafirleri ezdi, işini bitirdi. Gelen her bir ayet kafirlerin bir küfür hücresini öldürüyordu. Şu cümlemi iyi bir anlayın. Arkadaşlar gelen her bir ayet, gelen her bir haber kafirlerin küfür hücrelerinden birini öldürüyor, yok ediyordu. Öyle kafirler vardı ki 10 ayet sonra Müslüman oluyordu. 10 ayetlik bir ameliyatın sonunda gelen her bir ayet bir hücresini öldürdü ya, 10 ayet sonunda Müslüman oluyordu. Bazı kafirler 20 ayet sonunda, bazı kafirler 50 ayetin sonunda Müslüman oluyordu. Bizim de elimizde bu kitap ama bugün kafirlerin hiçbirisine biz bu ayetlerle gidemiyoruz değil mi? Bu ayetleri onlara anlattığımız zaman, arz ettiğimiz zaman, geçmişlerin haberli bütün çıplaklığıyla bunların karşısına serdiğimiz zaman, inanın aynı ayetler bugün de aynı şeyi yapacaktır. Kafirlerin küfür hücrelerini öldürecek ve onları İslam'a getirecektir. Ama heyhat ki bugün biz de tanımıyoruz, kafirlere de bu ayetleri tanıtmaktan uzağız. Arkadaşlar fazla teferruata dalmadan bu haftaki dersimizde Alak suresinin ilk 5 ayeti kerimesini bu ayetlerin nüzulünden sonra 3 gün ya da 3 yıl kadar bir aradan sonra gelen ikinci vahiy olan Müddessir ya da Müzzemmil suresini söylemiştik. Bu iki surenin de ilk ayetlerini, bu iki surenin ilk ayetlerinin muhtevasını sizlere arz etmeye çalıştım. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hepimizi bu ayetler istikametinde iman etmeyi, sonra o imanını pratiğe dökmeyi, o imanını salih amel haline getirmeyi, o imanını yaşama adına mücadele vermeyi hepimize Rabbim nasip etsin. Amin. Okuyacağımız şey bellidir. Okunacak olan şey bellidir. Allah'ın kitabı Kur'an. Okunacak zaman da bellidir. Gece yarısından sonra kalkacağız. Ne adına kalkacağız? Sadece bunu okuma adına kalkacağız. Anlayacağız, öğreneceğiz, tanıyacağız ve sabahleyin kalkacağız. Öğrendiğimiz Kur'an ayetlerini arkadaşlar yaşayacağız, ilan edeceğiz. Hayatın her bir kademesinde akşam okuduğumuz ayetleri gündeme getireceğiz, insanlara bunu ulaştıracağız. Bakın, bir trafik kazası gören bir adam gittiği her yerde bunu anlatır. Tesirinden kurtulamaz değil mi? Kişi ne biliyorsa onu anlatacaktır. İşte gece siz ne okuduysanız onu gündeme getireceksiniz. Eğer gece Allah'ın ayetleriyle beraberseniz, bir şeyler anladıysanız rahatsız olursunuz birini anlatmasanız. Sabahleyin onun savaşını vereceksiniz. Ama gece Allah korusun şeytanın vahiyle karşı karşıyaysanız, yani televizyon vahiyle karşı karşıyaysanız, sabahleyin de onu gündeme getireceksiniz. Onun programlarını insanlara aktaracaksınız. Zaten arkadaşlar peygamberimize vahiy geliyordu. Sabahleyin sahabe vahyin programlarını birbirlerine aktarıyorlardı. İşte bugün tesettür ayeti gelmiş, bugün haç ayeti gelmiş, bugün zinanın yasaklığına dair ayet gelmiş, bugün şöyle şöyle ayet gelmiş diye sahabi Kur'an vahyinin programlarını birbirlerine aktarırlardı. Arkadaşlar bugün televizyon vahyinin müntesipleri de televizyon vahyinin programlarını sabahleyin birbirine aktarıyor değil mi? Arada bir fark yoktur. Bu gece işte şu film vardı, filan filanı nasıl atlattı gördün mü? Filan filanı nasıl kandırdı, filan filan yeri nasıl soydu, filan filana nasıl bıçak çekti gördün mü diye. Bugün televizyon vahyinin, şeytanın vahyinin müntesipleri de öyle değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Birbirlerine aktarıyorlar. Yani vahyin programlarını birbirlerine aktarıyorlar. Biz de aktaracağız, sürekli okuyacağız. Bakın Ramazan geldiği zaman arkadaşlar önce Cebrail okurmuş, o güne kadar gelen ayetleri Peygamberimiz dinlermiş. Sonra Peygamberimiz okurmuş, Cebrail dinlermiş. Ya şöyle demiyorlar bak. Ya bunu bana getiren zaten sensin ey Cebrail. Gelen de benim, zaten biliyoruz. Başka şeyler konuşalım demiyorlarmış ya. Bak getiren Cebrail biliyor Kur'an'ı, vahiy getirmişti Peygamberimize. Kendisine getirilen, hıfzeden, amel eden de Peygamberimiz. O da biliyordu Kur'an'ı. Ama buna rağmen bir Cebrail okuyordu, Peygamberimiz dinliyordu. Her Ramazan o ana kadar gelen bütün ayetleri bir tekrar ediyorlardı Ramazan ayında. Bazen Peygamberimiz okuyor, Cebrail dinliyordu. Bazen Cebrail okuyor, Peygamberimiz dinliyordu. Öyleyse biz bunları biliyoruz, biz bunları anladık, öğrendik. Yoo, sürekli okuyacağız. Çünkü gündemde tutma adına unutabiliriz, sürekli okuyacağız. Gece okuduğumuz ayetlerin gündüz savaşını vereceğiz. Onları ilan edeceğiz. Onları insanlara duyuracağız. Yaşayacağız, yaşatmaya çalışacağız. Böylece Rabbimizin rızasını kazanmış olarak inşallah öbür tarafa gideceğiz. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Hepimizi rızasından ayırmasın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.